Привіт! Вітаю вас на каналі «Голос Фоліанту». З вами автор і диктор цього каналу Ярослав Макеєв. Сьогодні пропоную вам прослухати новий цікавий твір від Сомерсета Моєма, який, маю надію, вам, як то кажуть, зайде. І хочу побачити ваші думки в коментарях. Вдячний вам за підтримку у вигляді вподобайок і, звичайно, підписок, про які не втомлююсь нагадувати, бо це дуже важливо для просування каналу. Бажаю вам приємного прослуховування. Дякую. Вільям Сомерсет Моєм. Джейн. Я добре пам'ятаю, за яких обставин перше побачив Джейн Фаулер. Саме тому, що подробиці тієї короткої зустрічі і досі стоять переді мною так виразно, я наважуюся довіритися пам'яті. Інакше важко було повірити, що вона не зіграла зі мною злого жарту. Незадовго перед тим я повернувся до Лондона з Китаю, і місіс Тауер запросила мене на чай. У той час її раптом охопила пристрасть до змін. З чисто жіночою безжальністю вона розпрощалася з кріслами, у яких роками відпочивала, зі столиками, шафками, дрібничками, на які звикло падало її око від самого заміжжя, з картинами, що прикрашали кімнату ціле покоління, і довірила все це декораторові. У вітальні не лишилося жодної речі, яка нагадувала б їй минуле. Того дня вона й покликала мене помилуватися новою розкішшю. Усе, що можна було морити, було морене, а що не піддавалося – пофарбоване. Речі були різностильні, але дивно гармонійні. «Пам'ятаєте, який тут колись стояв безглуздий гарнітур?» – спитала місіс Тауер. «Тепер тут висіли розкішні, але стримані портьєри, диван був оббитий італійською порчею, а крісло, в якому я сидів, мало обивку з хрестиковою вишивкою. Кімната була елегантна, розкішна, без крикливості, оригінальна, без химерності. І все ж мені чогось бракувало. Я похвалив її, але подумки запитав себе, чому мені миліший той трохи потертий ситець старого гарнітура, вікторіанські акварелі і кумедні фігурки дрезденської порцеляни, що колись стояли на каміні. Чого ж бракує цим кімнатам, так уміло перетвореним декораторами? Можливо, душі? Але місіс Тауер задоволено обвела поглядом свою вітальню. А як вам мої алебастрові лампи? Вони дають таке м'яке світло. Зізнаюся, я люблю освітлення, при якому щось видно, усміхнувся я. Це важко поєднати з освітленням, при якому не надто добре видно господиню, засміялася вона. Я ніколи не знав її точного віку. Коли я був зовсім молодим, вона вже була заміжня і значно старша за мене. А тепер поводилася зі мною як із ровесником. Вона завжди казала, що не приховує свого віку, їй 40, і додавала з усмішкою, що всі жінки віднімають собі 5 років. Вона й не приховувала, що фарбує волосся, приємного каштанового кольору з мідним відтінком. Пояснювала це просто. Сивіти огидно, а коли волосся стане зовсім білим, тоді вона перестане фарбуватися. І тоді всі скажуть, яке в мене молоде обличчя. Обличчя вона теж трохи підфарбовувала, дуже обережно, а її гарні очі значною мірою завдячували мистецтву косметики. Вона була вродлива, одягалася зі смаком і в м'якому світлі алебастрових ламп виглядала не старшою за ті 40 років, які сама собі давала. Витримати нещадне світло електричної лампи на 32 свічки я можу тільки біля свого туалетного столика, додала вона з насмішкуватою відвертістю. Там воно спершу каже мені гидку правду, а потім допомагає її виправити. Ми мило пліткували про спільних знайомих, і місіс Тауер переповіла мені кілька свіжих скандалів. Після довгих мандрів було надзвичайно приємно сидіти в зручному кріслі біля палаючого каміна, пити чай з гарного сервізу і розмовляти з дотепною жінкою. Вона ставилася до мене як до блудного сина, що повернувся після далеких пригод, і хотіла трохи мене побалувати. Особливо вона пишалася своїми обідами. Гостей підбирала так само ретельно, як і меню. Той, кого запрошували на такий вечір, зазвичай чекав його як свята. Тепер вона призначила день і запитала, з ким би я хотів зустрітися. Але мушу вас попередити, якщо Джейн Фаулер ще в Лондоні, доведеться відкласти вечерю. «А хто така Джейн Фаулер?» – спитав я. Місіс Тауер похмуро всміхнулася. «Джейн Фаулер – мій тяжкий хрест». «Он як?» «Пам'ятаєте фотографію на моєму піаніно? Жінка в вузькій сукні з золотим медальйоном, волосся зачесане назад, лоб відкритий, в окулярах і трохи кирпатим носом. Це вона». «У ті часи у вас було стільки фотографій», – невизначено сказав я. «Як згадаю про них, мороз по шкірі. Я всі запакувала і відправила на горище». «То хто ж вона?» «Сестра мого чоловіка. Була одружена з фабрикантом на півночі. Уже багато років як вдова. І дуже багата». «І чому ж вона ваш тяжкий хрест?» «Вона поважна, старомодна провінціалка. Виглядає років на 20 старшою за мене і готова кожному сказати, що ми разом училися в школі. У неї надзвичайно сильні родинні почуття, а з родини в неї лишилася тільки я, тож вона безмежно мені віддана. Коли вона приїздить до Лондона, їй навіть на думку не спадає зупинитися деінде. Боїться, раптом я ображуся. І живе в мене по 3 тижні, а то й місяць. Ми сидимо тут, вона в'яже або читає. Іноді, не слухаючи жодних заперечень, тягне мене вечеряти до Кларіджа. Вигляд у неї такий, ніби стара робітниця. І, звісно, за сусіднім столиком опиняються саме ті люди, яких я найменше хотіла б зустріти. А дорогою додому вона пояснює, як їй приємно зробити мені маленьке свято. І ще власноруч шиє для мене стьобані чохли для чайника та вишиває доріжки і серветки на стіл. Місіс Тауер задихалася від довгої промови і нарешті змовкла. «Здається, з вашим тактом можна було б якось це владнати», – сказав я. «Але ж мені ні до чого причепитися. Вона безмежно добра, золоте серце. Вона страшенно мені набридає, але я з усіх сил намагаюся, щоб вона цього не помітила». «Коли ж вона приїжджає?» «Завтра». Ледве вона вимовила це слово, як у двері подзвонили. Сперед покою почувся приглушений рух, і за хвилину дворецький увів до вітальні літню даму. «Місіс Фаулер!» Місіс Таур схопилася. «Джейн, я не чекала тебе сьогодні». «Так, дворецький сказав те саме. Але ж я писала, що приїду саме сьогодні». Місіс Таур швидко опанувала себе. «Ну, це не має значення. Я завжди рада тебе бачити. На щастя, сьогодні ввечері я вільна». «Ні в якому разі не турбуйся через мене. Якщо мені дадуть на вечерю яйце, цього цілком досить». Гарне обличчя місіс Тауер на мить скривилося. «Яйце. Сподіваюся, ми знайдемо щось краще». Я згадав, що господиня і гостя – ровесниці, і подумки всміхнувся. Місіс Фаулер виглядала років на 55. Вона була доволі повна, на ній був чорний солом'яний капелюх із широкими крисами та чорною мереживною вуаллю. Дивний плащ, водночас строгий і безглуздий. Довга чорна сукня неймовірної ширини і міцні черевики. Вона явно була короткозора, бо дивилася на світ крізь великі окуляри в золотій оправі. «Може, чаю?» – спитала місіс Тауер. «Якщо це не завдасть зайвого клопоту. Зараз я зніму накидку». Вона почала стягувати чорні рукавички, потім зняла плащ. На шиї в неї висів масивний золотий ланцюг із великим медальйоном, без сумніву з фотографією покійного чоловіка. Капелюх, рукавички і плащ вона акуратно склала в кутку дивана. Місіс Тауер піджала губи. Наряд гості аж ніяк не пасував до стриманої розкоші цієї нової вітальні. Я мимоволі подумав, де вона знаходить такі дивні вбрання. Сукня була нова, Тканина дорога, і все ж фасон нагадував моду 20-річної давнини. Сивіюче волосся місіс Фаулер було просто розділене проділом посередині, відкриваючи лоб і вуха. Очевидно, воно ніколи не знало щипців якогось месія Марселя. Її погляд упав на чайний столик, на срібний чайник у георгіанському стилі та чашки старовинної вустерської порцеляни. «Що ти зробила з чохольчиком, який я пошила тобі під час минулого приїзду, Меріон?» – спитала вона. «Ти ним не користуєшся?» «Як же, користувалася щодня, Джейн», – без вагань відповіла місіс Тауер. «На жаль, нещодавно з ним сталася прикрість. Він згорів». «Але й попередній, який я тобі пошила, теж згорів. Боюся, ти вважаєш нас страшенно необережними». «Дрібниці», – усміхнулася місіс Фаулер. «Я із задоволенням зроблю тобі ще один. Завтра ж зайду до Ліберті і куплю шовку». Місіс Тауер мужньо витримала удар. «Я цього не заслуговую. Може, такий чохол потрібен дружині вашого парафіяльного священника?» «Для неї я тільки нещодавно пошила», – жваво відповіла місіс Фаулер. Вона усміхнулася, блиснули дрібні, рівні, дуже білі зуби. Усмішка в неї була напрочуд мила. Я вирішив, що час залишити їх наодинці, і попрощався. Наступного ранку мені подзвонила місіс Тауер. Уже з голосу я зрозумів, що вона в чудовому настрої. «Хочу повідомити вам приголомшливу новину. Джейн виходить заміж». «Нісенітниця. Сьогодні вона познайомить мене зі своїм нареченим. Він обідує у мене, і ви теж мусите прийти». «Але ж я заважатиму». «Ані трохи. Джейн сама запропонувала вас запросити». Вона нестримно засміялася. «Але хто він?» «Не знаю. Джейн каже, архітектор. Уявляєте, якого чоловіка може обрати Джейн?» Того вечора я був вільний, а що обід у місіс Тауер буде чудовий, не сумнівався. Коли я прийшов, вона блискуча, в легкій сукні, яка, щоправда, більше личила б жінці трохи молодшій, була сама. «Джейн закінчує свій туалет. Не дочекаюся, коли ви її побачите. Вона тремтить від щастя. Каже, що наречений її обожнює. Його звати Гілберт, і коли вона говорить про нього, у неї так кумедно тремтить голос, я ледве стримуюсь від сміху. Цікаво, який він. Я вже бачу його перед очима. Величезний, лисий, з червоною, гладко виголеною фізіономією і товстим золотим ланцюгом через живіт. І гримить басом». Увійшла місіс Фаулер. На ній була дуже строга чорна шовкова сукня з широкою спідницею і шлейфом. Скромний трикутний виріз, рукави до ліктів. На шиї діамантове намисто. У руках довгі чорні рукавички та чорне страусове віяло. Вона дивовижно точно виглядала тим, ким була насправді. Добропорядною, трохи закам'янілою представницею заможної північної промислової родини. «Шия у тебе дуже гарна, Джейн», – великодушно сказала місіс Тауер. І справді, при немолодому обличчі дивовижно юна, гладка біла шия. Та й голова трималася надзвичайно красиво. «Меріон сказала вам мою новину», – звернулася до мене місіс Фаулер з чарівною усмішкою. «Вітаю вас», – відповів я. «Не поспішайте. Спершу подивіться на мого молодого чоловіка. Як мило, що ти називаєш нареченого своїм молодим чоловіком», – усміхнулася місіс Тауер. Очі місіс Фаулер весело блиснули за дивакуватими окулярами. «Не думай, що побачиш дряхлого старця. Невже ти хотіла б, щоб я вийшла за людину, яка вже однією ногою в могилі?» Більше вона нічого пояснити не встигла. Дворецький розчинив двері. «Містер Гілберт Нейпір!» Увійшов молодий чоловік у чудово пошитому смокінгу. Невисокий, стрункий, зі світлим хвилястим волоссям і блакитними очима. Не красень, але обличчя відкрите і приємне. Йому навряд чи було більше 24. Спершу я подумав, що це син нареченого Джейн. Але він одразу побачив її, обличчя його засяяло, і він підійшов до неї, простягнувши руки. Сором'язливою усмішкою вона подала йому обидві руки. «Це мій молодий чоловік, Маріон». Він простягнув руку господині. «Сподіваюсь, я вам сподобаюся, місіс Тавер». Джейн сказала, що в нас у світі немає родичів, окрім вас. Варто було в ту мить поглянути на місіс Тавер. Лише на секунду вона не змогла приховати здивування. Потім розпач. І одразу ж, опанувавши себе, надала обличчю ввічливого виразу. Але слова вона явно не знаходила. Гілберт трохи знітився. Я теж мовчав, намагаючись не розсміятися. Лише місіс Фаулер залишалася цілком спокійною. «Звісно, він тобі сподобається, Маріон. Він обожнює добре поїсти. А твої обіди славляться на весь Лондон». «Я знаю», – сяйливо усміхнувся він. «Ми спустилися до їдальні. Той обід запам'ятався мені як вишукана комедія». Місіс Тавер ніяк не могла зрозуміти, чи то її розігрують, чи Джейн навмисне приховала вік нареченого. Але Джейн ніколи не жартувала і не була здатна на підлість. Вона дивувалася, дратувалася, але трималася. Господиня мусить приймати гостей належно. Розмовляла жваво, хоча я бачив, як холодно і уважно вона придивляється до Гілберта. У ній усе кипіло, підфарбовані щоки палали. «У тебе чудовий рум'янець, Маріон», – лагідно сказала Джейн. «Я поспішала перевдягтися до обіду, боюся, трохи переборщила з пудрою». «Невже це фарба? Я думала, у тебе природний колір обличчя, інакше нічого б не сказала». Вона несміливо усміхнулася Гілбертові. «Знаєш, ми з Маріон разом училися в школі. Тепер, дивлячись на нас, цього не скажеш, правда? Але я завжди жила дуже тихо і спокійно». Не знаю, чи вона сказала це з простодушності, але місіс Тавер розлютилася настільки, що вирішила відповісти. «Так, Джейн, нам із тобою вже по 50». Якщо вона хотіла збентежити вдову брата, марно. «Гілберт каже, що заради нього я не повинна визнавати, що мені більше 49», – добродушно сказала Джейн. У місіс Тавер трохи тремтіли руки, але вона всміхнулася. «Так, між вами, звісно, є певна різниця у віці». «27 років», – сказала Джейн. «Це занадто?» «Гілберт каже, що я для свого віку дуже молода. Я ж казала, не збираюся виходити за старого діда». Тут я не витримав і розсміявся. Засміявся і Гілберт. Щиро, по-хлоп'ячому. Його, здається, ввеселило кожне слово Джейн. Місіс Тавер уже ледве стримувалася, і я вирішив розрядити атмосферу. «Мабуть, у вас тепер багато клопоту з приданим», – звернувся я до нареченої. «Ні, я хотіла все замовити своїй кравчині в Ліверпулі. Шиюся в неї ще з першого шлюбу». Але Гілберт не дозволив. У нього дуже владний характер і чудовий смак. Вона глянула на нього сором'язливо і ніжно, зовсім як 17-річна дівчина. Місіс Тавер під рум'янами аж побіліла. «На медовий місяць ми поїдемо до Італії. Гілберт ще не мав нагоди як слід вивчити архітектуру відродження. А для архітектора важливо побачити все на власні очі. По дорозі зупинимося в Парижі. Там купимо для мене все необхідне». «І надовго ви їдете?» «Гілберт домовився на службі про півроку відпустки. Для нього це буде справжнє свято. Раніше він ніколи не брав більше 2 тижнів». «Чому?» – холодно спитала місіс Тавер. «Він просто не міг собі цього дозволити, бідолашний». «А, тільки й сказала місіс Тавер. І цього було більш ніж досить». Подали каву, і дами піднялися нагору. Ми з Гілбертом спробували поговорити про дрібниці, як це буває, коли людям нічого сказати. Та за кілька хвилин Дворецький подав мені записку від місіс Тавер. «Негайно підніміться до нас, а потім якнайшвидше йдіть. І заберіть його. Я повинна негайно все з'ясувати з Джейн, інакше в мене буде удар». Я збрехав найпростішим способом. У місіс Тауер розболілася голова, їй треба лягти. Якщо ви не проти, нам краще піти». «Звісно», – відповів він. Ми піднялися до дам, а за 5 хвилин уже стояли на вулиці. Я покликав таксі і запропонував підвести його. «Дякую, не треба. Мені лише дорогу. Там сяду на автобус». Щойно за нами зачинилися двері, місіс Тауер накинулася на Джейн. «Ти збожеволіла, Джейн?» «Сподіваюся, не більше, ніж більшість людей, які не живуть у божевільні», – добродушно відповіла та. «Дозволь спитати, чому ти вирішила вийти за цього юнака?» «Почасти тому, що він не хотів змиритися з відмовою. 5 разів робив мені пропозицію, я просто втомилася казати «ні». «Як ти гадаєш, чому він так прагне цього шлюбу?» «Йому зі мною весело». «Безсоромний негідник», – вигукнула місіс Тауер. «Я ледь не сказала йому це в очі». «Це було б несправедливо і неввічливо». «Він бідний, а ти багата. Невже ти така наївна, що не розумієш? Він одружується через твої гроші». Джейн спокійно дивилася на розбурхану невістку. «Думаю, ти помиляєшся. Він до мене дуже прив'язаний». «Ти стара, Джейн!» «Ми з тобою ровесниці, Меріон», – усміхнулася вона. «Я завжди стежила за собою. Мені ніхто не дасть більше 40. Але навіть мені не спало б на думку виходити за хлопця на 20 років молодшого». «На 27», – поправила Джейн. «І ти справді віриш, що молодий чоловік може щось відчувати до жінки, яка годиться йому в матері?» «Я довго жила на самоті, і, мабуть, погано знаю людську природу. Кажуть, є такий Фрейд, австрієць». «Не сміши людей», – перебила місіс Тауер. «Це просто непристойно. Я завжди вважала тебе розсудливою, але не думала, що ти здатна закохатися в хлопчиська». «А я й не закохана. Я чесно йому це сказала. Він мені дуже подобається, інакше б я не погодилася. Але сказала прямо, що саме до нього відчуваю». Місіс Тауер аж ахнула. Вона схопила вечірню газету і почала гарячково обмахуватися. «Якщо ти його не кохаєш, навіщо виходиш заміж?» «Я довго була вдовою і жила дуже тихо. Мені захотілося змін». «Чому ж тоді не одружитися з чоловіком свого віку?» «Жоден чоловік мого віку не робив мені пропозиції 5 разів. Власне, жоден і разу не робив». Джейн сказала це з легким сміхом, і місіс Тауер остаточно втратила самовладання. «Не смій сміятися! Ти втратила глузд!» Вона розплакалася. Вона знала, що в її віці сльози – катастрофа для обличчя, але стриматися не могла. Джейн же сиділа спокійно, дивлячись на неї крізь великі окуляри і задумливо розгладжуючи на колінах чорну шовкову сукню. «Ти будеш дуже нещаслива», – схлипувала місіс Тауер. «Не думаю», – тихо відповіла Джейн. «Ми все добре обговорили. Я завжди вважала, що зі мною легко жити. Думаю, Гілберт буде зі мною щасливий. До цього ніхто про нього як слід не дбав. Ми вирішили, якщо хтось із нас захоче свободи, другий не стане перешкоджати». Місіс Тауер трохи заспокоїлася і колюче спитала: «Яке утримання він собі випросив?» «Я хотіла призначити йому 1000 фунтів на рік, але він навіть слухати не захотів. Сказав, що достатньо заробляє сам». «Хитріший, ніж я думала», – холодно відповіла місіс Тауер. Джейн трохи помовчала. «Розумієш, ти дивишся на все інакше. Ти ж не була надто безутішною вдовою, правда?» Місіс Тауер почервоніла і відвела погляд. «Я дуже засмучена. Мені треба лягти. Завтра ми ще поговоримо». «Боюся, це буде незручно. Завтра вранці ми з Гілбертом беремо дозвіл на шлюб». Місіс Тауер безпорадно піднесла руки. Шлюб зареєстрували в муніципалітеті. Свідками були місіс Тауер і я. Гілберт у синьому костюмі виглядав кумедно юним і трохи ніяковів. Для чоловіка такі хвилини завжди випробування. Джейн зберігала бездоганний спокій. Лише легкий рум'янець видавав хвилювання. На ній була широка сукня зі сріблястого оксамиту. Я одразу впізнав роботу її ліверпульської кравчині. Але, піддавшись святковому настрою, Джейн одягла капелюх із блакитним пір'ям, що виглядало доволі дивно поряд з її окулярами в золотій оправі. Коли церемонія закінчилася, реєстратор трохи розгублено потис її руку і привітав. Молодий чоловік, злегка почервонівши, поцілував її. Потім її поцілувала сувора місіс Тауер. Джейн поглянула на мене, і мені теж довелося її поцілувати. Вийшовши з муніципалітету під цікавими поглядами зівак, ми сіли в автомобіль місіс Тауер і поїхали на вокзал Вікторія. О 2:00 молодята вирушали до Парижа, і за наполяганням Джейн весільний сніданок мав відбутися просто в ресторанчику вокзала. Вона завжди боялася спізнитися на потяг. Місіс Тауер була присутня лише з родинного обов'язку. До їжі вона не доторкнулася, голос її звучав неприродно. А Джейн сумлінно куштувала страву за стравою. «Я завжди вважала, що перед дорогою треба добре поїсти», – сказала вона. Ми провели молодят, і я відвіз місіс Тауер додому. «Як ви думаєте, скільки це триватиме?» – спитала вона. «Півроку?» Я всміхнувся. «Сподіватимемося на краще». «Не кажіть, дурниць, яке тут може бути краще? Невже ви думаєте, що він одружився не заради грошей? Звісно, цей шлюб ненадовго. Я лише сподіваюся, що вона страждатиме менше, ніж заслуговує». Я засміявся. Тон цієї великодушної надії досить ясно свідчив про справжні почуття місіс Тауер. «Якщо все швидко скінчиться, вас утішить можливість сказати «я ж попереджала»?» «Даю слово, ніколи цього не скажу». «Тоді вам буде приємно пишатися тим, що стрималися і не сказали цього». «Вона стара, старомодна і нудна». «Ви впевнені, що нудна?» – спитав я. «Вона говорить мало, але завжди влучно». «За все життя я не чула, щоб вона хоч раз пожартувала». Коли Гілберт і Джейн повернулися з подорожі, я був на далекому сході і пробув там майже 2 роки. Місіс Тауер не любила писати листи. Я іноді надсилав їй листівки, але відповіді не отримував. Повернувшись до Лондона, я вже в перший тиждень зустрів її на великому обіді. Гостей було за 20, і я спершу навіть не розібрався, хто тут.